ezelden canım evvelki safta. Eles kitabında canım ben bela dedim. Koyma beni ana ana sırda hilafta. Canım cemaline canım müptela dedim. Ruhlar aşk neyinden oldu mestane. Oldu mestane. Ruhlar aşk neyinden hey dost. Oldu mestane mestane. Kimi küfre daldı daldı kimi imana. Saf be saf olarak canım durduk divana. İnkarlarla dedi dedi ben illa dedim. Ne çare kün emri zuhura geldi. Zuhura geldi. Kün emri emri zuhura geldi. Eşya-ı mahlukat canım hep zahir oldu. Her ervah kendini heyecan bir yolda buldu. İmanım ikrarım canım ben sana dedim. Dertli çok hikmetten irşad olmadı, irşad olmadı. Dertli çok hikmetten hey dost, irşad olmadı, olmadı. Sensiz mahşer yeri yeri şad olmadı. Çok nebiye vardım vardım imdad olmadı. Şefaat kanısın canım Mustafa dedim. Şefaat kanısın Mustafa dedim. Mustafa dedim.